حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن، روغنی مٹکے، کھجور کی جڑ کے برتن اور تار کو لگے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5640۔